7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De overstromingen in Valkenburg hebben volgens de burgemeester voor enkele honderden miljoenen euro's aan schade veroorzaakt. Morgen komt er een expert die de schade preciezer kan inschatten. De burgemeester zei verder dat alleen de kern van het centrum van Valkenburg nog afgesloten blijft. Het gebied eromheen wordt weer opengesteld. In de gemeente Mokum-Middelaar is geen acute dreiging meer nu het water daalt, zegt de gemeente. De dijken zijn nog steeds wel verzadigd, wat gevaar kan opleveren. Daarom mag voorlopig niemand de dijk op. In België is zo'n 3,9 miljoen euro gedoneerd aan het Rode Kruis Vlaanderen en het Waalse Croix Rouge, die samen noodhulp bieden. De organisaties zullen later bekendmaken wat er precies met het geld gaat gebeuren in de gebieden die zijn getroffen door de overstromingen. Verder hebben meer dan 10.000 Belgen zich aangemeld als crisisvrijwilliger. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om puin te ruimen. In Nederland is tot nu toe al meer dan 6 miljoen euro binnengekomen op Giro 777. In de Spaanse stad Marbella is een auto ingereden op een voetgangersgebied waar ook terrassen zijn. Volgens Spaanse media zijn zeker 5 mensen gewond geraakt. Ooggetuigen zeggen dat de auto zigzaggend over de terrassen reed en daarbij alles omver reed. Op dat moment zaten veel mensen te lunchen. De bestuurder is opgepakt. Volgens een Spaanse krant beschouwt de politie van Marbella het ongeluk niet als een terreurdaad. China zit achter de hek van duizenden overheidsinstanties en bedrijven eerder dit jaar. Dat stellen onder meer de EU, de NAVO en de VS. De hackers profiteerden van een lek in e-mailsoftware van Microsoft. Ze zouden uit zijn geweest op spionage, diefstal van bedrijfsgeheimen en losgeld. China ontkent achter de hek te zitten. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt flink af met minima tussen 9 en 13 graden. Morgen opnieuw zomers met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Video bellen, video gamen, video kijken, business runnen, huiswerk, thuiswerk. We zijn met z'n allen tegelijk lekker bezig. Volop tv, voluit internet. Het kan allemaal op ons krachtige giganet. Ziggo, enjoy it all. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Ook snel en stabiel internet? Stap over naar Ziggo Alles in 1. Nu 6 maanden voor maar 39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké, de waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO+. Gaat jouw ademhaling een tandje sneller van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nieuw in de sale heel veel prullenbakken met tot 40% korting op de adviesprijs. Zoals de Brabantia Touchpin van 179, nu voor maar 95 euro. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. NPO Radio 1. VPRO. Israël is een diep verdeeld land dat altijd ruzie maakt. Je vindt geen twee Israëli's die het met elkaar eens zijn. Meestal zijn ze het zelfs niet met zichzelf eens. De Bureau Buitenland Droomreizen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja. We gaan weer op reis. We vragen deze zomer voor iedere uitzending één speciale gast. Als alles mag en alles kan, welke reis zou u of jij dan willen maken? En alles kan, dus vandaag gaan we tijdreizen. Van de Bulgaarse hoofdstad Sofia onder de nazi-bezetting, via het latere jonge Israël van de kibbutz en het socialistische zionistische ideaal naar het huidige diep verdeelde land. Een verdeeldheid die weliswaar, zoals de grote Israëlische schrijver Amos Oz in mijn parafrase in de opening opmerkte, kenmerkend is voor de cultuur van het land, maar die de laatste jaren scherper vorm aanneemt. Langs breuklijnen die bij ons weinig bekend zijn. En ook langs die breuklijn reizen we tussen nu en 19:30 in Reisbureau Buitenland. Irella Graciani is universitair hoofddocent in de antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. En het is niet toevallig dat zij zich in die functie met name bezighoudt met militaire en veiligheidsvraagstukken in de context van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zoals bijvoorbeeld onderzoek naar de gevolgen die de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden heeft voor de morele opvattingen van Israëlische soldaten die daar actief zijn. Want haar eigen wortels liggen in Israël. En daar gaan we het vanavond met haar over hebben in een reisverhaal langs historische lijnen en echte en maatschappelijke grenzen. Gedeeltelijk door de ogen van Reni Rubinstein, later Graciani, haar oma. Welkom, Irella. Dankjewel. Ja, we spreken je hier dus met enige regelmaat over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Maar daar wilde je het vanavond nou net eens niet of maar misschien heel zijdelings over hebben. Waarom? Ja, precies. Ik denk, nou ja, inderdaad, toen ik de uitnodiging kreeg, zei ik meteen van, oh, wat leuk dat ik misschien over iets anders kan praten. En niet over iets dat natuurlijk best wel moeilijk is. En ja, ook wel voor mij gewoon persoonlijk, ja, soms heel deprimerend. Mm. Ik denk wel dat we daar natuurlijk wel enigszins over zullen hebben, een beetje. Ja. Maar een andere insteek leek me ook wel leuk. Ja. En dus komen we in een tijdmachine terecht. En die slingert ons om te beginnen terug naar Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, in de jaren 40, in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Wat en vooral wie zien we daar? Ja, daar zien we mijn grootmoeder, mijn oma, Savta Reni. Zoals wij dat noemden. Savta. Savta, oma. Hm. En die was geboren in 1921. En die was toen al in de jaren 40, begin jaren 40, was ze toen al een paar jaar actief in de Zionistische jeugdbeweging, Hashomer HaTzair. Hm. En binnen die jeugdbeweging eigenlijk werd ze heel enthousiast van het idee om naar het beloofde land te gaan om iets op te zetten, iets nieuws te maken in wat toen nog Brits mandaat was. Mm-hmm. En vandaag Israël. Ze was een heel leergierige leerling. Maar ze kon vanaf 1938 mocht ze niet meer naar school, omdat ze Joods was. Mm-hmm. En dat vond ze heel erg moeilijk. En ik denk dat dat ook al heeft meegespeeld met een soort van nieuwe zin geven aan het leven van wat ga ik nu doen. Ja. En dus ging ze op pad. Want niet naar school mogen is al erg. Maar hoe groot was verder voor jouw Joodse oma in dat door de nazi's bezette Sofia? Hoe groot was de noodzaak om daar weg te gaan? Nou, heel eerlijk gezegd, gelukkig was het voor de Bulgaarse Joden in het algemeen de invloed niet heel erg groot van de nazi's. Dus inderdaad, ze mochten niet meer naar school. En er waren wel heel erg restricties. Ze moesten ook een ster dragen. Maar ze zijn, het grote deel van de mensen, zij hebben het overleefd, gelukkig. Het zijn niet grootschalige deportaties geweest. Nee. Hmm. En haar familie is ook verder gelukkig. Die hebben het overleefd. Die zijn ook deels. Haar zus is altijd in Bulgarije tot haar dood gebleven. De andere familie is later wel ook naar Israël gemigreerd. Aha. Maar gelukkig viel dat nog wel mee. Ja. Dat is geluk. Goed, dan ben je een jong meisje, jonge vrouw. In begin jaren 40 in bezet Bulgarije. En dan wil je naar Israël. Hoe pak je dat aan? Ja, nou, zoals de nou ja, Israël bestond natuurlijk. Nee, precies. Nog niet, maar goed. Die richting uit. Nou, het was de jeugdbeweging waar ze dus deel van uitmaakt, die was heel georganiseerd. En er was een organisatie van jongeren op illegale boten krijgen om zo via de Middellandse Zee naar Israël te komen, naar Israël-Palestina. Laat maar zeggen. De Exodusroute. De Exodusroute, precies. Fantastische boek van Leon Uris. Absoluut, ja. Precies. En dat was illegaal, want de Britten hadden eigenlijk al al gezegd, die zagen dat er problemen kwamen omdat er zoveel Joodse migranten kwamen in die tijd. Mm-hmm. En die zagen daar natuurlijk al problemen komen. Dus die hebben toen eigenlijk dat illegaal gemaakt. Dus er kwamen illegale boten. Nou, nogmaals, zoals de Exodus. Yeah. Mijn opa zat op zo'n boot. Maar toen mijn oma naar de haven ging, waarbij ze was beloofd dat ze mee kon op de boot, was de boot vol. Mm. En ze heeft 3 dagen, vertelde ze later, heeft ze huilend in haar slaapkamer gezeten, omdat ze niet mee mocht. En toen gebeurde het wonder. Toen kwam er iemand aan de deur. Die had officiële papieren voor haar, waarmee ze legaal over land kon. En dat was heel bijzonder. Dat kon bijna. En is dat bijna niemand gelukt. Nee. En dat gebeurde met de trein. En dat gebeurde met de trein. Ja. Dus toen is ze op de trein gestapt. En wat zeker in de huidige context zo bijzonder is, dan heeft ze bijvoorbeeld een tussenstop in Aleppo in Syrië. Ja. Waarom stopte ze daar en wat zag ze daar? Ja, het was waar. En wat ze vertelt over die reis inderdaad. Kijk, voor haar was het natuurlijk, nogmaals, een jong meisje uit Oost-Europa. Voor het eerst zag ze velden met allemaal sinaasappelbomen, et cetera, door de tijdens die treinreis. En in Aleppo, ze moesten wel eens stoppen. De reis heeft ongeveer 10 dagen geduurd. Dus je snapt, dan stoppen ze wel eens ergens. En daar kreeg ze sinaasappels. Van mensen waren allemaal stalletjes en daar waren sinaasappels. En dat was ook iets heel bijzonders voor haar. Dat heeft ze ook altijd verteld, dat de mensen zo vriendelijk waren en dat ze sinaasappels kregen van de mensen daar onderweg verder naar het zuiden. Ja. En dan komt ze dus Israël binnen vanuit het noorden, in de buurt van Naharia. Ja, ja. Begrijp ik. Ja, Rosh Hanikra is dan eerst. Ja, en dan gaat ze zo. Komt ze, dat is een stad aan de kust in het noorden. Ja, Rosh Hanikra is helemaal in het noorden, waar eigenlijk nu nog steeds een tunnel is in de zijn een soort van witte bergen. En die is nu afgesloten. Je kan niet meer zo, die treinreis kunnen we niet meer maken voorlopig. En daar komt ze binnen. En in wat voor land komt ze dan? En wat gaat ze doen? Ja, ze komt eerst nog een land waar de Britten nog zijn. Die dus heel erg. Britse mandaatgebied. Britse mandaat. Dus die zijn ook heel erg voorzichtig met iedereen die het land binnenkomt. Ook qua beveiligingsredenen. Dus ze wordt eerst in Atlit in een soort gevangenkamp gezet. Ook als nieuwe migranten. Waar ze ook wordt besproeid met DDT tegen ziektes. En er wordt even gekeken van oké, wie hebben we hier? Is dit geen infiltrant of iemand, vijand? En het land is, er zijn al op dat moment al best wel veel vijandigheden tussen de plaatselijke Palestijnen, die dus inderdaad steeds meer migranten, Joodse migranten vooral uit Oost-Europa zien binnenkomen. Mm-hmm. En die zich die zich echt in een hoek gedreven voelen van hey, wat gebeurt hier? Onze landerijen die werden opgekocht door de Joods Nationaal Fonds, die nog steeds actief is. Dus er waren veel vijandigheden al. Nogmaals, ook met tussen de Britten en Joodse milities die zich opzetten dan. Dus het was best wel een heel spannende tijd ook. Want het Joodse ondergrondse leger begon ook al actief te worden. Ook al actief. Met de aanslagen die daarbij hoorden en de etsel. Mm-hmm. En je had verschillende facties daar ook in. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat zij daar best wel, ik denk dat zij er niet heel veel van mee heeft gekregen in haar idealistische droomwereld, denk ik. Omdat zij ook vrij snel daarna is naar een kibbutz gekomen die al bestond, waar ook die opgezet was door andere Bulgaarse migranten die daar al waren. En daar begon ze eigenlijk te werken in met de koeien en koeienmelk. Dat beschrijft ze altijd echt als de mooiste jaren van haar leven. En dat is wel bijzonder, want dat hebben we niet gezegd, maar dat weet ik omdat we van tevoren natuurlijk met jou gesproken hebben. Ze kwam uit een bourgeois familie, uit gegoede middenstand in Bulgarije. Ja. En ze gaat in een kibbutz wonen waar je geen bezit hebt, waar iedereen hetzelfde soort werk moet doen. En zij gaat gewoon op het land werken dus. Maar toch was dat voor haar. Ja, dat was haar voor haar paradijsje echt op aarde. Ja, dat heeft ze echt. Dat was echt haar paradijs op aarde. Ze is inderdaad in Bulgarije, voordat ze kon gaan, is ze echt ook een tijd lang op een soort landbouwschool heeft ze gezeten om echt te leren. Ja, zo'n stadsmeisje. Van hoe moet je wel koeien melken en op het land werken? Zij liet eigenlijk achter zich de kunst. Hè? In de familie, ze hield echt van kunst. Kijk, een klassieke muziek hield ze van. En ja, dat waren dingen eigenlijk die in de kibbutz niet echt veel ruimte meer hadden. Nogmaals, je had geen eigen privé bezit. Alle boeken, ik weet nog wel dat er boeken waren waar gewoon alle boeken werden op een stapel gelegd. En elke familie kreeg er een paar. Was dan gewoon, er werd je naam ingezet. Nou, die mocht jij lezen. Alles was heel erg versimpeld. Hè? Je moet gewoon inderdaad hard werken op het land. En ja, zij heeft daar echt, dat was haar eigenlijk droom. Maar het zo groot was de lokroep van het zionistisch-socialistische ideaal van de kibbutz. Ja, om iets met eigen handen op te zetten. En ik denk ook dat het iets heel avontuurlijks was. Hè? Mm-hmm. Begin 20, met al haar vrienden die ze ook al kende uit Bulgarije. Want die bleven zeg maar samen in een groep. Om dan samen in een heel nieuw land iets samen op te zetten. Ja, dat is natuurlijk ook iets heel avontuurlijks als je in de 20 bent. Ja, dan ik kan me voorstellen dat ze daar heel erg toe aangetrokken voelde. Ja. Maar ze nam natuurlijk wel de eigen cultuur mee, want wat horen we hier? Ja, dit is een liedje van Oy Vavoy, een Ladino-song. En ik heb het uitgekozen omdat inderdaad het liedje is in Ladino. En dat is de taal die mijn oma sprak. En het bijzondere is dat die taal eigenlijk bijna uitgestorven is. Het is de taal van de Sephardische Joden, vooral in Oost-Europa gesproken. Mm-hmm. En zoals misschien te horen was, die heel erg nog steeds heel erg gelinkt is. En heel erg dicht bij het Spaans. Latijnse taal, precies. Zo te horen, ja, en zij kon ook met mensen met Spanjaarden of mensen uit Zuid-Amerika kon ze ook converseren. Want die begrepen elkaar nog steeds. En dit is natuurlijk de Spaanse achtergrond van die komt uit de 15e eeuw in Spanje. Dus dat is altijd heel bijzonder. En nogmaals, er zijn bij weinig mensen die het nog spreken. Maar zij sprak het thuis en ook met mijn opa wel. En we hebben het nu even gehoord. Ja. U luistert naar VPRO Bureau Buitenland. We spreken met Irella Graziani over haar droomreis. En we reisden met haar oma mee vanuit Bulgarije, Sofia, in de jaren 40... naar het jonge Israël. De familie van jouw vader, want je moeder kwam dus voort uit die oma in die kibbutz, maar jouw vader is op een hele andere manier naar Israël gekomen. Sorry, de familie van jouw man is precies op een hele andere... Ja, sorry, dit was de familie van mijn vader. Vergis, mijn moeder, dat is weer een ander verhaal. De familie van je man is op een hele andere manier naar Israël gekomen, namelijk? Ja, de familie van mijn man, die al zijn vier grootouders komen uit Jemen. En die zijn in de jaren... Een deel daarvan is al vroeg gekomen in de jaren 30, maar de rest is in de jaren 50... eigenlijk naar Israël gehaald. Ook vooral door de Jewish Agency. Die was veel Joden uit de Arabische wereld naar Israël aan het halen. Vooral als eigenlijk om arbeid naar Israël te brengen in die tijd. Het werd echt gezien als arbeid. We willen Joodse arbeiders hebben. En toen werden Joden uit de Arabische wereld gehaald. Dus die zijn zo naar wat toen al Israël was gekomen. Waren religieuze Joden. Uit natuurlijk heel andere omstandigheden Want dan mijn oma was niet religieus. Nee, dat is misschien belangrijk om te zeggen. Zeker de beweging waar zij in zat, die was echt heel seculier en bijna en Shomer HaTzair zelfs antireligieus. Dus zij zagen zich wel als Joden, maar meer als een identiteit. Dat is normaal. En zodra we in Israël zijn, willen we niet meer apart worden gezet als Joden. Zeker niet, niet in religieuze zin. Nee. Dus die waren echt helemaal seculier. En als je de ontvangst van jouw familie, jouw oma, en die van de familie van je man, jouw oma, die in haar kibbutzparadijs terechtkwam, en die van je man moet vergelijken. Ja, dat is echt totaal, nogmaals, er zijn totaal eigenlijk uitersten die we zien in de maatschappij, in de Israëlse maatschappij, nog steeds. Zij kwamen terecht in arme buurten. Alle twee de kanten van zijn familie, van zijn vader en moeder, kwamen terecht in wijken in Tel Aviv, in de stad. Sommige mensen uit Jemen of andere Arabische landen, die kwamen in een soort van ontwikkelingssteden terecht. Met veel armoede, veel criminaliteit. Weinig kansen ook. Kleine huisjes. Zijn vader, wij hebben nog gewoond in het huis waar zijn vader is geboren. En dat was een klein huisje waar ze met 9 kinderen leefden. Met 1 slaapkamer. Dus dat is een heel andere realiteit. En ook veel minder geprivilegeerd, ook maatschappelijk gezien, qua status. Mijn opa en oma in de kibbutz Al zijn ze met een Sephardische achtergrond, zijn toch uit een sociaal gezien een geprivilegeerde. Sephardisch, dat zijn de Joden die oorspronkelijk van het Iberisch Schiereiland komen. Precies. Maar zij zijn voor een deel natuurlijk Askenazisch, de Oost-Europese Joden. Precies, dus ze zijn echt Sephardisch. En dat zie je ook aan de taal die ze spraken, Ladino. Maar qua status in Israël, omdat ze ook uit Bulgarije kwamen en in de kibbutz hebben opgezet, hebben ze hetzelfde privilege als Ashkenazische Joden die bijvoorbeeld uit Polen kwamen of Duitsland. En de Mizrahi, dus de Joden uit de Arabische landen, uit de Oost. Die hebben een hele andere status. Je hebt ons een clipje gegeven van een popgroep. Zo moet ik ze noemen, denk ik. Ewa, van Mizrahi Joden die zingen over die ontvangst. Ja, ik zou er het liefst een uur naar luisteren. Ja, maar leuk, hè? Wat zien ze? Ja, nou ja, ze zingen dus in het Arabisch. En mijn Arabisch is niet heel erg goed, maar ik weet wel wat ze zingen. Ze zingen dus over, het zijn drie zusjes, ook van Jemenitische achtergrond, net als mijn man. En zij zingen over hun oma. En over hoe hun oma uit Jemen kwam. En hoe ze eigenlijk teleurgesteld was en hoe zij eigenlijk werd gezien als een arbeidster, weet je, als een werkster. Dat ze in een heel klein huisje moest leven. En ze zeggen ook van hier is het niet Jemen. En dat ze heel erg, ze miste heel erg wat ze in Jemen had. De kruiden die ze daar had. En waarschijnlijk ook de meer de zelfstandigheid die ze daar had. En daar zingen ze over. Dus eigenlijk gaat het liedje over de verschrikkelijk moeilijke status van nieuwe migranten. En de ervaringen van nieuwe migranten. Kan je tweederangs burgers noemen? Zeker, uit Arabische landen, zeker. Waar die heel veel discriminatie toen hebben meegemaakt. En nog steeds. Want hoe is dat meemaken. Nu? Nou ja, we zien nog steeds dus dat er grote verschillen zijn. En dat zie je bijvoorbeeld als je kijkt naar de statistieken. Als je kijkt naar kinderen of kleinkinderen van mensen die uit de Arabische wereld migreerden in Israël. En vergelijkt met de generaties later van de mensen die uit Europa kwamen. Dan zie je dat er qua onderwijs nog steeds een verschil is. Het is minder hoog opgeleid. Je ziet het in de politiek. Er zijn veel minder politici die met een achtergrond, de Mizrahi-achtergrond. Je ziet het in het leger, wat heel belangrijk is. Een belangrijke staatssymbool. Yeah. In Israël de hoge functies zijn weinig Mizrahi-mensen. In alle, alle lagen van leiding, van economisch leiderschap, et cetera, zijn er minder. En wat is het mechanisme daarachter? Is dat een soort generationeel doorgeven van achterstelling, van armoede, van minder onderwijs? Of zijn er ook echt structurele belemmeringen? Ja, dat is heel structureel, jammer genoeg. En ook heel systematisch ingezet. Hmm. Er komen nu steeds meer archieven ook vrij uit die tijd in Israël. Waarin ook te zien is hoe de politiek omging met die migranten uit de Arabische wereld. En dan heb ik het over Tunesië en Marokko. En hoe ook werd besloten dat zij uit primitieve landen kwamen. Dat zij minder geld nodig hadden. Daar is echt over nagedacht. Hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij hier komen, dat ze hier blijven. Er zijn papieren echt gevonden, echt die ondertekend zijn. Bijvoorbeeld David Ben-Gurion, degene die Israël heeft. Stichter van de staat. De stichter van Israël. Die echt ook aangeeft van, weet je, ze zijn primitief. Ze hebben minder nodig. En we moeten er vooral voor zorgen dat ze niet te veel klagen. Hè? Dat ze niet aan hun familieleden kunnen gaan zeggen van, oh, kom niet. Dat was natuurlijk een beetje een angst. Gezegd bijvoorbeeld, hebben ze veel van die families, wat ik eerder zei, in de woestijn, in het zuiden van Israël, er zijn veel van die steden waar die mensen echt zijn neergeplemd, met bussen naartoe zijn gebracht. Daar was helemaal niks. En er is toen gezegd ook, en nogmaals, die papieren zijn allemaal gevonden in de laatste jaren, zeiden van, nou, als we de Polen of de Duitsers daar naartoe, migranten daar naartoe sturen, die bellen meteen, of bellen of schrijven, meteen, uw familie moet niet komen hier, het is verschrikkelijk. Maar voor mensen uit bijvoorbeeld Marokko of Jemen, was dat veel minder vanzelfsprekend. Ja. En die tegenstelling die er dus nog steeds is, die wordt af en toe heel erg zichtbaar. Hè? Er is een verhaal, las ik, over een kibbutz. Dat is een verhaal waar we nu niet op in kunnen gaan, maar wat niet meer de kibbutz is waar jouw oma in opgroeide. Want ook dat ideaal is verwaterd, om het zacht uit te drukken. Ja. Maar die tegenstelling, die verscherpt zich daar heel erg. Wat is daar aan de hand? Ja, dat is een kibbutz. Dat is een beetje in het oosten, zeg maar noordoosten van Israël. En die is gebouwd, zeg maar, op de oevers van een heel mooi riviertje. Echt prachtig. Als je foto's ziet, dan is het echt helblauw water. En de kibbutz is daaromheen gebouwd. En die heeft, zoals de meeste kibbutzim, een hek om zichzelf te beschermen. Is een hek om de gemeenschap heen. Mm-hmm. En daardoor is eigenlijk een natuurlijke bron. Wordt hij alleen maar gebruikt als soort privébezit van de kibbutz. Geprivatiseerd met daarmee, ja. Precies. En een soort gated community. Gated community. Met die bron erin. Met een bron erin. En ook voor Israëlische wetgeving is dat illegaal. De natuurbronnen van het land zijn voor iedereen. Vorig jaar kwam dat eigenlijk tot conflict, omdat mensen uit een nabijgelegen stad, en dat zijn vooral het armere Mizrahi-families, die zeiden van, ja, wacht even, wij willen ook wel daar lekker in het water gaan badderen. Het is zomer, het is warm. Waarom kunnen wij daar niet bij? Het is een rivier van ons allemaal. En dat is toen op een heel groot conflict uitgelopen met de mensen van de kibbutz die de gates dicht deden. Hm. Mensen stonden eraan, grote protesten van, we willen. En dat werd ook in het vertoog daarover, hoe mensen daarover praten, zag je heel erg duidelijk het verschil tussen de Ashkenazische, meer de Europese kibbutz-members, leden van de kibbutz, die rust wilden en die hun rivier schoon wilden houden. En dat zij niet wilden dat die Mizrahi, die Oosterse mensen, dus aanleidingstekens Arabische, met Arabische achtergrond, die worden gezien als, die zijn luidruchtig, die maken veel muziek, die gaan daar barbecuen, die maken ons mooie paradijsje vies. En dat was eigenlijk in de taal waarin daarover werd gesproken. Dus heel racistische ondertonen. Ja. En dan zie je hoezeer dit nog steeds werkt. Hoe diep het nog zit. En hoe werkt het breder politiek uit? Want je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat groepen die zich achtergesteld voelen in Israël, dat die zich solidariseren met andere groepen die zich achtergesteld voelen, namelijk de Arabische Israëli's of de Palestijnen uit de bezette gebieden. Werkt het ook zo? Ja, nee. Nou, we zien ook, en ook als sociaal wetenschapper kan ik dat wel zeggen, we zien dat mensen die zich achtergesteld voelen, zich juist eigenlijk keren tegen de ander. Hè? Hoe meer we ons willen laten zien van, wij zijn Israëli's, juist als we op een als tweederangs burger worden gezien, dus als we komen uit een Arabische wereld bijvoorbeeld, willen we eigenlijk juist zien we dat die mensen zich juist willen laten zien van, maar eigenlijk wij horen, we zijn echte Israëli's, wij zijn geen Arabieren, we zijn geen Palestijnen. Mensen lijken natuurlijk ook op elkaar. Mensen komen, zijn cultureel ook vaak heel erg, ligt heel erg dicht tegen elkaar aan. De Palestijnse cultuur of en het eten, muziek, et cetera. Ja. Er is dus, we zien zeker vanuit de jaren 70, is eigenlijk de Mizrahi-gemeenschap eigenlijk heel erg rechts geworden. En die zijn ook, hebben toen ook voor het eerst Likud, wat nu Likud is, aan de macht gebracht. Dat is de achterban van Netanyahu. Dat is een groot deel van zijn achterban. Terwijl hij eigenlijk heel veel racistische uitspraken heeft gedaan over die groep. Maar hij wordt grotendeels ook gesteund, niet alleen maar door die mensen. Die voelen zich door hem gehoord. Ja. Veel meer gehoord dan door de Arbeiderspartij bijvoorbeeld, die alleen maar bestaat uit witte Europese afkomst. Mensen. En waarbij ze zich helemaal niet gehoord voelen en gezien voelen. Ja. Je oma is 2 jaar geleden overleden. Ja. Heb je het hierover wel eens met haar gehad, tot slot? Ik heb het veel gehad met haar wel over Bulgarije en hoe het was om naar Israël te komen. Ik heb natuurlijk al de afgelopen jaren heel erg een duidelijke politieke kant uitgegaan. Ik vond het heel moeilijk met haar over te praten, omdat zij eigenlijk haar hele leven in echt een bubbel van de kibbutz heeft geleefd. Mm-hmm. Ze keek het nieuws wel, maar veel van wat het nou echt betekende dat zij ooit die kibbutz heeft gesticht en die eigenlijk die ideologie van haar en hoe dat in de praktijk en hoe dat politiek ook in de praktijk is gebracht, ook buiten haar om. En hoeveel verschrikkelijk veel leed dat heeft gebracht in Israël eigenlijk. Voor Palestijnen, et cetera. Daar wilde je haar tegen beschermen. Ik heb het er wel eens al jaren geleden wel een beetje over begonnen. Maar dat kwam niet echt aan. En ja, dan... ze was ook al 98 toen ze stierf. Ze was, ja, op een gegeven moment moet je dat laten gaan. Het lijkt mij volkomen terecht dat je haar daar